Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 63. Сочнік. Ад прыгараднай аўтастанцыі сочнік перайшоў вуліцу і трапіў у гастраном. Там ён кульнуў дзве шклянкі памідорнага соку і прыдбаў у дарогу трохлітровы слоік з салоным таматным напоем. Сочнік збіраўся наведаць у мястэчку Фаніпаль сваю даўнюю сяброўку, што пасля заканчэння тэхнікума працавала аграномам у саўгасе Фаніпальскі. Цагляна-чырвоны трохлітровы балон уладкаваўся ў брызентавую валізку да раней купленага смажанага кураняці і пляшкі пшанічнай гарэліцы. Сакаўное сонечнае святло гэтыя пачастункі пабачылі толькі ў местачковым дамку, дзе іх павыстаўлялі на абклеены цыратую стол у маленькім пакойчыку, які здымала маладая аграном у чапелападобнай старой за сімвалічную плату. Старой гаспадыні з прывезеных пачастункаў перапала шклянка салонага, як чалавечая кроў напою, ды птушынае крылца. Ад гарэліцы яна адмовілася, пляшку 40-градуснае вадкасці агорэлі сочнік і маладзіца. Шчокі сяброўкі зрабіліся малінавыя, на што сочнік не прамінуў зрэагаваць. «Ты стала падобная да сакаўнога яблыка?» У даведніку па сексалогіі я вычытаў, што жанчыны падзяляюцца на яблыка абрысных і грушападобных. Залежыць гэта ад формы ніжняе часткі торса. Ты, мой салодкі аграном, яскравы прыклад яблыкаабрыснасці. Гэта дае падставы сказаць, зацяжарыць табе будзе значна цяжэй, чым аграному з грушавіднай канструкцыяй. Не сумуй, мой салоны, заўсміхалася румяная маладзіца. Як толькі пажадаеш мець яблыка ад яблыні, я знайду шляхі ў абыход грушападобнасці. Пасля трапезы сочнік з аграномам выйшлі прагуляцца па ціхмяных вулках вечаровага Фаніпаля. «Ціха ў цябе тут», — канстатаваў сочнік. «Як у труне», — аграном звесіла галаву. У маркотным настроі яны прайшлі мястэчка і апынуліся ў рэдкім сасняку. Сочнік праявіў нецярплівасць, нетактоўнасць і неахайнасць. Эратычнае папіхванне адбылося проста на сцяжыне і стоячы. Добра яшчэ, што сочнік здагадаўся падтрымліваць за сцягно прыўзнятую нагу маладзіцы. «Які ж ты няспелы!» — сказала яна, калі сочнікава сцябліна канчаткова страціла прухкасць. На што пачуўся наступны аргумент. «Смажыць ад гарэліцы, вось я і вырашыў, як хутчэй каханне справіць і вярнуцца таматны сок піць». У маленькім пакойчыку сочнік з апетытам засмактаў вялізны кубак салонага напою, пасля чаго сыта завуркаваў і слізгануў на прасціны да сяброўкі. «Цяпер не смажыць?» запыталася яна, калі адчула лашчанне на яблыкаабрысных клубах. «Салоны, халера, занадта, трэба было гатаванай вадою развесці, бо чым болей п'еш, тым болей смажыць». «А цябе, мой салоны, акрамя соку, што-небудзь хвалюе ў жыцці?» «Вядома, хвалюе», — схлусіў сочнік. «Мяне хвалююць два слімачкі, што пахаваліся між тваімі сцёгнамі». Падчас маркетавання ён двойчы перарываўся і хадзіў да засланага цыратаю стала, каб прыкласціся да балона і аднавіць сілы. Але гэта не дапамагло. Калі маладзіца змагла задаволіцца ажно тройчы, дык сочнік так і не дасягнуў разрадкі. Можа, з-за яблыка абрыснасці? Ці можа я ўжо не здатны выпускаць насенне больш якраз на дзень? А хутчэй за ўсё таматны напой быў кепскі, салоны, як чалавечая кроў, колькі яго не пі, а смагу не натоліш. Маракаваў сочнік, вяртаючыся з фані паля ў Мінск.